در نگاه حدید ام غمزه های خورشید بست دل با زلف تو حلقه حلقه امید بسته بودم با دلم عهدی که نبندد دل به کس اما شکست وقتی که تو را دید ای شکست تو به یه دل را با شکست دل نما بیش از این مداورا ای شکست تو به یه دل را با شکست دل نما بیش از این مداورا از گلستان جهان تو ای گل و زارم اندر این آشفتگی سایت قرارم در میان غربت عشق و صدق و مستی خالی دل را تو ای با وفا نگارم ای شکست تو به یه دل را با شکست دل نما بیش از این مداورا ای شکست تو به یه دل را با شکست دل نما بیش از این مداورا